Sziasztok srácok, itt az Other Side Podcast negyedik adása jelentkezik. Ismét egy provokatív témát fogunk elővenni, de mielőtt még rátérnénk a dologra, felán szeretnek két témára reagálni, ami az előző podcast komment szekciójában merült fel. Több kérdés is volt, a kettő az, ami nagyon megihletett téged. Igen, két fontosabb dolog ihletett meg. Egyrészt rávirított valaki, hogy milyen furcsa az, amikor két 40 éves, hogy fogom, ez a Cula beszélget egy videójátok, és megkérdezte, hogy család van-e. Nem szeretnénk torz képet sugározni semmilyen módon magunkról. Igen, van család. Nekem van egy 14 hónapos kisfiam és egy nagyon szép feleségem. Zoli szintén rendelkezik egy nagyon szép feleséggel. Kisfiúval majd később fog rendelkezni. Vagy ha akarsz rendelkezni kisfiúval. Van az inventorimban egy feleség, úgyhogy... Igen, úgyhogy ha használja az inventoriában a feleséget, abból előbb-utóbb lesz kisfiú. Vagy ezt inkább hagyjuk. Ez a te dolgod. A másik kérdés, hogy többen megkérdeztét, körülbelül mondtatok, hogy játékfejlesztésről részletesebben, bővebben beszéljünk. Most ez egy akkora téma, hogy ez nem nagyon fér bele egy ilyen podcastbe. Tehát egy játékfejlesztés, az évekig tanulják az emberek, az nagyon ritkán fér bele egy másfél órás podcastbe minden részletekben menőleg. Hát a másik az, hogy gyertek el az iskolánkba, és akkor nagyon szépen megtanítunk titeket játékot fejleszteni. 60 órás tanfolyamból van játékfejlesztésre 4 különböző irányú. El tudjátok így képzelni a tanfolyam hosszokból, hogy miért nem taposunk bele ide 3 kérdésre kiterjedő. Hogyan csinálj könnyen 3 lépésben világhírű videójátékot, képzést? Tehát ezt nem tudjuk sajnos megoldani. Láttam ilyen szoftvert egyébként, hogy videójáték készítő szoftver. Igen, így és van. Bedobálsz elemeket, és akkor kivitom a végén valami. Valami lesz, de azt nem tud értékesíteni, mert még elég messze van egy piaci forgalomba kerülő videójátékot, igen. De tényleg vannak ilyen click and create-es csodák, amivel össze lehet kattingatni valamit. Hát egy pongot meg lehet vele jól csinálni, meg nagyon lassan futó komolyabb játékot is, de ez sajnos így piacra rakhat. Azt is szükséges hozzátenni, hogy ezeknek a beszélgetéseknek nem az a célja, hogy ti konkrétan azt lássátok, hogy hogyan készülnek a videójátékok, hanem magában az iparra legyen rálátásotok ezekre a folyamatokra, amik a háttérben zajlanak, amiket próbálnak a különböző újságírók, meg médiumok lekommunikálni tök kevesebb sikerrel. De hogyha van lehetőség arra, hogy valaki olyantól is halljatok ezekkel kapcsolatban visszajelzéseket, akinek azért napi szintű és hathatósabb rálátása van ezekre a dolgokra, mint mondjuk egy, majdnem mondtam egy nevet, szóval mondjuk egy médiumnak, akkor az legyen közkincs, de nem az a lényeg, hogy ti most ezeken a podcasteken keresztül megtanuljatok videójátékot fejleszteni. Viszont én is felvetnék egy témát, amit valaki mondott, de több helyen is felmerült, hogy mi lenne, ha az Other Side az egyrészt gyakrabban jelentkezne, másrészt mondjuk sokkal inkább kisebb játékszegmensekre is fókuszálna. Tehát mondjuk, mit tudom én, megbeszélnénk ketten egy-egy videójátékot, hogy látjuk én, mit látsz benne te, adott esetben ütköztetnénk ezeket, hiszen adásidőn kívül, de beszéltünk hasonlóról a Resident Evil 7 kapcsán, hogy milyen érzés volt VR-ban, milyen érzés volt VR nélkül, illetve hogy milyen élményt hozott át a kettő, milyen érzés, mit látunk a VR-ban, így a Resident Evil után, az első AAA-s VR cím után. Tehát lehetne ilyen témával foglalkozni, és igazából neked is felvetem, hogy te látsz-e abban a rációt, hogy akár adott esetben ez ilyen sűrűn jelentkezzen, mert nyilván ennek megvan az a veszély, hogy ha ezt túladagoljuk, akkor kevésbé lesz izgalmas. De ezek olyan háttér, fél marketing fogások, amiket most nem akarnék ebben nagyon beleszőni, meg nem tudom, hogy ennek mennyire neki vitelezhető, de fel akartam ezt vetni. Kivitelezhető, persze, természetesen. Elég sok téma van, és gyakorlatilag szerintem hamarabb patkolunk el, mint hogy végeznénk az összessel, úgyhogy hát ezzel az ütemben csináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy érdemes szerintem is egy heti rendszerességgel, de ezt majd eldöntik a... Mindig elfelejtem, feliratkozók, igen. Én még újságíróként, amikor én is az voltam valamikor, hú, ez most egy insider információ volt, akkor még én olvasókra reflektáltam, azért mindig nálam ez az olvasó dolog megy. Egyébként a Resident Evil VR-ban az maga a terror, tehát az döbbenetesen király és nagyon jó. Tehát így elképesztően brutálisan kiváló és minden szempontból az, amit valójában egy VR játékból jelenleg ki lehet hozni, az minden benne van. Abban a játékban nem a jumpscare az ijesztő, hanem ami közte van, amikor csend van és lopakszol és nézel ki a sarkon. Ez tök jó egyébként, mert ha tényleg a hanghatások, akkor igazából ezt egy fülessel tudjátok reprodukálni, semmi probléma. Igazából tök jó dolog a VR, úgyhogy a jövőben ezt így... Nem hanghatások, csak nem a hang és kép együtt. Kapcsoljátok ki a zenéjét meg a hangját Resident Evil-nek, és kurvára fosatós lesz. Próbáld ki VR-ban, magad alá fogsz sokkizni. Én este játszottam otthon, és ültem a fotelom, és így lopakodtam, és oda jött hozzám a kutya a lábamhoz, úgyhogy nem láttam kifelé, és nyilván nem hallottam, mert a fejemben volt egy fejhallgató. Én akkor hát még nem ugrottam életemben, tehát amikor így néztem le a lábamra, hogy úristen, mi ez a melegérzés, a kutyának a feje volt a lábamnál kb. szegény úgy megijedt. Az milyen ijesztő lehet? Nagyon, de a játék önmagában is ijesztő a játék. A kutya meg önmagában nem ijesztő, csak nem értette, hogy mi az a szar a fejemben, ami világít minden irányba. Valami szerencsétlen idiót egy bukós isakban úgy néz ki. Ez a VR következő szintje, gondolj bele a jövő Resident Evil 800-hoz, csatornak mondjuk egy kurva egy Rottweilert, ami ott fog körözni körülötted, és akkor így randomra rádugat időnként, meg mit tudom, megoldják a szagot is. Beleharap a lábadban, mit tudom, hogy lehúgyoz téged, meg ilyenek. De vannak itt lehetőségek, úgyhogy igazából a HTC még messze nem megmaxoltak ezt a lehetőséget. Bőven nem sajnos. Na, viszont akkor térjünk rá arra a témára, két témát hoztunk most, és ahogy Fránnak mondtam, ez két olyan téma, amit egyben sosem fogtok hallani. Ez a 4K lesz és a Nintendo Switch. Jaj, de csúnya volt. Ti fejlesztői oldalról mennyire látjátok ennek a szükségességét? Hogy miért van szükség rá? Mi az a dolog, ami mondjuk indokolhatja ezt a hisztériát a 4K gaming körül? Értem. Egy oldalról maguk a fejlesztők nagyon komolyan szükségesnek látják azt, hogy a felhasználóknak az igénye. Igazából akkor gondolkodik benne, amikor annyi mindent egyszerre a képre akar tenni, amit átláthatóan vizsgálni kell, hogy nagyon előnyös a 4K stratégiai játéknál, ahol nagyon részletesen látsz egy rohadt nagy területet. Persze ez kell egy akkora tévé, amivel ezt valamennyire ki tudod használni. Tehát igazából a 4K fejlesztő irányból így önmagában nem alakul ki. A Full HD az egy elég jó felbontás már egy mostani videójátéknak. Ugye az átlag gamernek a tévéje az még messze nincsen 4K-s, és ezért így nem is központi kérdés. Azonban vásárló igény irányából ez a dolog érkezik, de sajnos én azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan igény, ami a nagyobb jobb elven való gondolkodásnak egy ilyen lecsapódás. Egy játék nem lesz jobb attól, hogy 4K-s. Bocsánat, kérdést tényeket, látjátok azt, hogy a gamingre mennyire használják a 4K-t? Mert a 4K értékesítésről vannak statisztikák, hogy mennyit vesznek, de hogy ebben mennyit használnak gamingre effektív, erre láttok bármiféle visszajelzést? Ilyen visszajelzés nincs, de a gameres felméréseknél általában az van, hogy az átlagos gamernek egy 80 centis Full HD TV-je van. Tehát a konzolnak az a filozófia, bármennyire is próbáltad ezt vitatni legutóbb, hogy ez egy olcsó, viszonylag nagy teljesítményű játék hardware. Most a 4K TV-k még azért általában... Bocsánat, én nem ezt vitattam szerintem akkor, csak az nem az exkluzívok miatt vesznek okvetlenül konzol. Ja, mindegy, nem érdekes. A lényeg az, hogy igazából... Át vagyok baszva. Már megint. Tehát igazából a... Hol tartottunk? De... A konzolokról, hogy... Igen, tehát ez egy olcsó hardware, most ha amellé csapsz egy 350-400 forintos TV-t, ami ezt mondjuk jól tolja, akkor az már, hát különösen ha ugye az OLED-es tesztednél, az LG-nél ugye látszott, ez egy jó cucc volt. Igen, tehát ez mennyibe került? Jó drága, 800 volt, 700. Igen, de valószínűleg ez egy klassz tévé. Tehát ezt a olcsó dolog koncepciót ezt némileg töri. Ennek ellenére látszik az, hogy van egy ilyen igény, hogy a konzolokat ilyen megjelentővel lássák el az emberek, és ezért elkezdett utána menni a fejlesztő. De nem nagyon, tehát mindenki azon gondolkozik, hogy milyen szép 4K-val. Aztán megnézi egy 22 incses monitoron YouTube-on, hogy milyen klasszul néz ki majd 4K-ban. Lehet, hogy a monitorra tudja a 4K-t, de most őszintén, nem 3 centire van az arcoktól a monitor, akkor ezt a 4K-t nem fog vigyázni. Akkor viszont adódik a kérdés, hogy ha viszont a játékosok azok a túlnyomó része 80 centis Full HD TV-vel rendelkezik, ami viszonylag elég ritkán tudja a 4K felbontást. Soha nem akkor, tudja, igen. Akkor, hogyha nekik ez nincsen meg, és a közeljövőben nem is valószínűleg bele fognak egy ember ruházni, bár egyébként már vannak egész költséghatékony megoldások erre a célra. Ilyen egész tűzető, mert 3 kiló körül lehet venni viszont tisztességes LG-ket. Igen, vannak, de nem csak nekik, most márka függetlenségében vannak már egész jó áron. Ja, nem szabad fel a márkát mondani. Nem, teljesen független lettől, viszont akkor felmerül a kérdés, hogy honnan jött ez az igény? Kik harsogják ezt a 4K-t, hogyha azok, akiket érint, nekik akkor sincs, és nagy túlsúlyban most sincsen 4K kijelzőjük. Igazából nem látok bele az emberek fejébe. Tehát azt tudjuk, hogy van egy ilyen igény. Azt, hogy találták ki, hát nyilván a PC-ken hamarabb megjelentek ezek a nagyobb felbontású monitorok, és azt gondolták, hogy akkor konzolon is meg kell, hogy jelenjen. Valójában mindig az van, hogy bár a konzol koncepció tényleg ez az olcsó játék hardware irány, mégis a PC-s játékok felé próbálják ezt tolni. Sajnos a konzol holderek is úgy marketingelik a termékeiket, hogy most ugye a PlayStation Pro-nál csak azért szóba hozza. Szívem csücske. Tehát igazából úgy marketingelték, hogy ez már egy erősebb gamer PC-vel is felveszi a versenyt, tehát azért a konzol holder irányából is vannak ilyen megtévedt mondatok. De valójában ez az elvárás, ez tényleg abból ered, hogy fejlődést akarnak látni az emberek. És nem tudják, hogy mitől fejlődne a dolog. Azt érzik, hogy valami hiányzik, és ugye a nagyobb szám az egy könnyű kapaszkodó. Azt mondja, hogy nagyobb felbontás, akkor szebb lesz a játék. A nagyobb felbontásban nem szebb lesz a játék, de gazdagabb lehet a képtartalom. De gyönyörű játékok Full HD-ben is működnek. Tehát most mondasz, hogy az Uncharted 4 az nem gyönyörű. Tehát én most éppen egy 4K-s monitoron nézegettem olyan, pont mielőtt elkezdett ez a Horizon Zero Dawn című holland csoda. ennek nézegettem az összehasonlító videóját, 4K-s videó, 4K-s monitoron, és hát oda-vissza kapcsolgattak a sima PlayStation Full HD és a 4K-s PlayStation Pro között, de mondjuk azon a kb. Ekkora 24 szolos monitoron, ami az asztalomon van, én bevallom férfiasan, nem nagyon tapasztaltam meg ezt a hihetetlen különbséget. Tehát nyilván egy 120 centis tévén, ahol már mondjuk a Full HD az közelebb hajolva Legónak tűnik. Hát ahol érvényesül a 4K. Igen, ott azért valóban érvényesül az eltérés, de ott sem abban nyilvánul meg, hogy részletesebbé válik, hisz ha felnagyítod ugyanezt a felbontást nagyobbra, akkor ugye csökken a kvázi DPI-je, tehát csökken az érzékelhető felbontása, tehát az egy területre, egy azonos területre nyújtó felbontás. Ugye egy 4K-s tévénél, ha nagy, akkor gyakorlatilag annyit tudsz elérni, hogy attól, hogy nagy, nem lesz kockás, hanem tartja ezt a DPI-t, tehát tartja ezt a pixel arányt. De valójában a látványban, hogy ez mit okoz, hát az nagyon okosan kell tervezni azért a távolabbi objektumokat és ilyesmit, hogy ez szépen kijöjjön. Hát itt inkább arról van szó, hogy a nagyobb tévén ne legyen vállalhatatlanul csúnya mondjuk egy Full HD-s kép. Egy 80 centis tévén nem nagyon fogsz különösebb eltérést látni. Ez olyan, mint amikor az Xbox 360 érában azon vitatkoztak, hogy a 720p vagy az 1080, tehát hogy a HD-redi vagy a Full HD. Ott is azért hát ha már úgy másfél méterre ültél a tévétől, akkor már elég nehéz volt kihámozni, és sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ugye a világ legelső HD-s játékának, egyik legelső HD-s játékának, vagy HD-s fedezék shooter játékának beharangozott Gears of War, az konkrétan körülbelül annyira volt Full HD-s, mint mondjuk az EX Spectrum érában bármi. Tehát akkoriban az Unreal Engine-nek az a verzió, amivel az készült, az konzolon nem is tudott 720p-n nagyobb felbontásba fordítani. Tehát igazából mindenki nézte, hogy jaj, de jó, végre egy HD-s játék, és nem volt HD-s. Tehát gyakorlatilag HD-ready volt, 720p körüli felbontástól upscale-elt valamit fölfelé, mégsem vitattad, mert annyival szebb volt, mint az összes többi játék, hogy azt gondoltad, hogy benne van az a tartalom. Csak most ugye ezek a konzolok már kicsit könnyebben mérhetőek, amiatt, hogy PC-s alapú a hardware, és könnyebb őket felrakni egy ilyen tesztkörnyezetben, amikor azt mondod, hogy hopp, ebből nem jön ki az a felbontás, hopp, ez kisebb felbontásban dolgozik, hopp, kijön belőle, de itt van valami látszik, szűrés, ilyen vagy olyan, vagy amolyan. Visszatérve magára a 4K-ra. Uh-huh. A 4K-nak a előnyeit mondjuk fejlesztői oldalról miben lehet igazából kihozni a mostani trendekben? Beszéltünk az RTS játékokról, uh-huh. De hogyha RTS kirakom mondjuk egy 120 centis tévére, a kisebb egységeket továbbra is piciben fogjuk látni. Tehát igen. Valószínűleg az, hogy tényleg az akkora területen érvényesüljön, rá kellene tudnunk annyira zoomolni az egységekre, igen. Hogy mondjuk érvényesen ebből valami, mert annak hiányában ugyanúgy fog kinézni a StarCraft, kicsiben, mint nagyban. Viszont a mostani játékokat figyelembe véve, ha 4K-ban akarnánk megcsinálni a jövő Uncharted-ét, a jövő uh-huh. Gears of War-ját, vagy igen. Majdnem mondtam egy Zeldát, mindegy, akkor ez milyen problémákat vetne fel például a fejlesztésre? Hát most úgy fogalmazok meg, az a probléma a 4K-val, hogy hát sokkal erősebb hardware kell hozzá, tehát ez egy eléggé fontos dolog. Minél erősebb? Hát sokkal erősebb, mint mondjuk egy PlayStation 4 vagy egy Xbox One, akár az Xbox One S, ez picivel erősebb, de nem jelentősebb. Tehát jelentősen erősebb hardware kell. Kb. Alsó szinten tudja kiszolgálni ezt a PlayStation Pro, ami egyébként tud natív 4K-t, de persze mindenki írogatja, hogy csak board rendering meg upscale, nem igaz, tud natív 4K-t, azt a fejlesztő dönti el, hogy a natív 4K-t azt mikor használja, vagy mikor nem használja. Az nyilvánvaló, hogyha egy 4x akkor a felbontásban renderelsz, akkor az, hogyha alapban analógiával számolunk, akkor a frame rate-et előteljesen csökkenti. Tehát amit mondjuk Full HD-on meg tudsz jelenni 60 frame-en, azt mondjuk 4K-ba 30 frame-en tudsz megcsinálni, tehát körülbelül ez a reláció látszik ebben a dologban. Tehát ez ilyen pro és kontra oldal. Valójában nem azon múlik, hogy nagyon részletes legyen a kép, inkább azon, hogy nagyon megjelenítők, hogy ne legyen vállalhatatlanul kockás, ha közelülsz hozzá. Tehát ezt fogod látni. Attól, hogy ami 4K-ba fut, se a modelleket, se a textúrákat nem nagyon szokták felhúzni. Nagyon kevés játékban csinálják meg 4K-hoz ezeket a modelleket. A közeli textúrák egyébként így is elég nagy felbontások, 4K-ban is jól néz ki, de valójában nem csak 4K-hoz vannak optimalizálva a textúrapakkok. Azért vetettem ezt fel, mert például a Scorpionnál, amiről már beszélni fogunk, ott nagyon-nagyon a 4K köré van rendezve maga a konzol. Így van, fiktív hardware komoly marketinggel, egyelőre komoly marketinggel. Most a hardware-től függetlenül tegyük fel, hogy megcsinálják. Tegyük fel, hogy reméljük, hogy megcsinálják. Reméljük, hogy megcsinálják, valószínűleg kurva drága lesz, de ettől függetlenül tegyük fel, hogy megcsinálják. Viszont ők nagyon azt mondják, hogy ez 4K és 4K, minden 4K lesz, még a menü is 4K lesz, bármit hallasz, az 4K lesz, bármit látsz, az 4K lesz. PlayStation Pro-nál is 4K-s a menü, ha azt akarod, sőt a menü tud leginkább 4K-s lenni és legkönnyebben, csak 4K-s tévé kell hozzá. Gyakorlatilag amikor arról beszélünk, hogy mondjuk milyen felbontásban rendel egy konzol pontosan abban a felbontásban rendel el, amit a kimenetén beállítasz. Az, hogy a játékot ehhez hogyan igazítja hozzá, hogy a játék ezt tudja natívan, vagy checkboard renderinggel upscale-el, vagy a régi játékot egyszerűen hardware-esen fölhúzza az, mert beállítasz nagyobb felbontást. Az átlag ember számára ez egy elég nehezen megállapítható dolog. Tehát nyilván egy X360-as játékot, ami mondjuk 720p-be készült, az felrakod egy 4K-s tévére, akárhogy upscale-ed, az rakásszarul fog kinézni. De azért egy mostani csúcskategóriás Full HD-s játékot upscale-elve, azért elég jó eredményt kapsz. Tehát egy Uncharted-ot is kirakod egy 4K-s tévére PlayStation Pro-n, azért elég szépen néz ki. És igazából az egy egyszerű upscale-elés, amit a hardware úgy hajt végre, hogy be van állítva neki egy nagyobb felbontás, és akkor próbálja azt valamennyire igazítani egy kicsi filteringgel, és körülbelül ez az eredmény. Nyilván ezen lehet javítani, és jobban néz neki, ha 4K-ban rendelne, de akkor az Uncharted-nál konkrétan a Pro meg lehetne csinálni 30 frame-en 4K-ba, simán. 30 frame-el fut sima PlayStation-on is, Full HD-ba, végig 30 frame-el elég jól tartja. Pro-n simán lehetne natív 4K 30 frame. Akkor ezt másod teszem fel a kérdést, próbálok kihúzni belőle egy konkrét választ erre a kérdésre. Akkor fogalmazunk így, 2017-ben, most már az eltelt belőle két hónap, lassan benne vagyunk a harmadikban, február 25-én veszünk fel egyébként ezt a podcastet, hogy mennyire tekinthető 2017-ben a 4K inkább porhintésnek, mint valóságnak? Te mennyire érezted, hogy a 4K olyan többet ad nekem? Érezted ezt? Most 4K-s tévé voltál egy csomó ideig. Érdekes volt, mert én úgy éreztem, a HDR-től többet kaptam, mint a 4K-tól, de mondjuk tegyük hozzá, hogy a 4K tartalom azért már régebb óta itt van velünk, mint a HDR. Tehát lehet, hogy csak az újdonság varázsa szól belőlem, de én a HDR-ben sokkal komolyabb hatást éltem át, mint a effektív a 4K-ban. És mondom ezt úgy, hogy oké, hogy 4K és 4K gaming az már egy jó ideje itt van velünk, leginkább a PC-nél. Igen, de igen. A 4K gaminget azt nem láttam, hogy igazából annyira átütő dolog lett volna. Lehet, hogy azért, mert mindenhol ezt hajtogatják, de igazából nagyon kis szegmensben látom érvényesülni. Máig nagyon kevés 4K-s játék van egyébként a piacon, erre múltkor kerestem rá, és gyakorlatilag a Witcher, Mortal Kombat, igen, nyilván hosszabb a sor, de egy ilyen tucat, másfél tucat játéknál nem támogat több 4K-t, mint máig, úgyhogy már a 8K-ról is vannak kint tévék a piacon, amik ezt támogatják. Nem látom igazából, hogy a játékszegmensben ez hol tudna érvényesen, és ezért kérdeztek meg téged, hogy mi az oka annak, hogy a játékfejlesztők ezt látszólag ugyanúgy kezelik, mint a 3D-t. Hát azért, mert igazából ez egy nagyon sokkal több teljesítményt igénylő dolog, ami azt jelenti, hogy ha 4K-val akarsz kiszolgálni azonos hardware-en egy játékot, akkor valamit veszítesz a grafika a másik oldalán. És a grafika nem attól szép, hogy nagy felbontású, egy bizonyos felbontási szint fölött nyilván, tehát most nem a 160-80-as kódolatlanis felbontásról beszélünk, hanem nyilvánvalóan egy bizonyos szint fölött azért a grafikának a gazdagsága az ugyanannyira számít, mint a felbontás. És mondjuk a HDR az pont ez, a HD az pont, HDR az pont ezt tesz hozzá. Tehát mivel szélesebb dinamika tartományú lesz, tehát szélesebb, nagyobb színskálából dolgozik, ezért sokkal, sokkal kellemesebb, kontrasztosabb, valósághű kép lesz, sokkal jobban lefedi az emberi színlátásnak a tartományát, tehát naturálisabb érzés a kép. Viszont a felbontás különbséget meg gyakran észre se veszed. Tehát a 4K-s tévétől, ami 120 centi, hogyha innen mondjuk odarakod a falra, tőlünk mondjuk 3 méterre, akkor már nem fogsz igazán kockákat látni rajta, és nem azért, mert rossz a szemed, hanem egyszerűen azért, mert messze van. Tehát ez egy olyan dolog, hogy van 500 paraméter egy játékban, ami ennél sokkal fontosabb. Viszont azt az átlag ember nem tudja megfogni, és az átlag újságíró se. Ezért azon az elven dolgozik, hogy egy nagyobb számot akar. Egy nagyobb szám az jobb. Tudod, mint a... A nagyobb mindig jobb, igen. Igen, jó, oké, ezt hagyjuk. A béka meg a kő. Igazából arról van szó, hogy akkor bemész a McDonald's... basszus. Tehát bemész egy gyors étterembe, amit senkinek nem ajánlok, és mondjuk megkérdezik, hogy nagy kóla, nagy krumpli jöhet. Mi az Istennek már, amit kértél abban, és annyi kalória van, hogy két napi komplett kalória szükségletedet be fogod pofázni, amit a legalább 3 kilót hízol, még rádob egy lapáttal abból a nyomorult porból készült sült krumplinak csúfolt szemétből, és töntöget neked még egy kis cukros szörpöt. Tehát ez valami ugyanolyan, hogy a nagyobbat fel tudod fogni, tehát kell kicsi árért, sokkal többet kapok. Többet kapok. Azt érzi az átlag ember, hogy a nagyobb felbontás, akkor többet kap. De mondjuk technikai oldalról megközelítve, a nagyobb felbontás az nem úgy kéne, hogy kinézzen, mint sok PC-s játéknál, hogy hagyják, hogy felskálázd a felbontást. Mert a textúrapakot, a modellek felbontását, a LOT fázisokat, meg még kb. 60 dolgot fel lehetne sorolni, csak nem megyünk bele konkrétan a játékfejlesztésbe. Azt egy konkrét felbontáshoz állítja be a fejlesztő, és ez nem az a felbontás lesz, amiben, mit tudom én, a játékosoknak a 15%-a játszik, hanem ez az a felbontás lesz, amiben az átlagjátékos játszik, ez még mindig a full HD. Nem lehet egyébként, hogy az van, hogy a 4K-tól az emberek nem is okvetlenül mondjuk a grafika fejlődését várják, mint amit egyébként a 4K lefed, hanem a 4K az gyakorlatilag egy gyűjtő fogalom, ami egy olyan teljesítmény többletet is feltételez a háttérben. A 4K az csak a felbontás jelöl, és semmi más nem jelöl, az csak grafikai töbletet eredményezhet, és ott is csak abban, hogy a megjelentett pixelek száma több. Semmi másban. Teljesítményben az mindenképpen mínusz. Ha akarok csinálni egy játékot, ami 60 frame-et kell, hogy ketyegjen, azt 4K-ban nagyon nehéz keresztül tolni. Most például ugye VR-nél van ugyanez. Hogy jó, nyilván, amikor 4K játékról beszélünk, akkor nem egy olyan 4K játékról beszélünk, ami a 12 FPS jobb esetben fel tudja köhögni magáról, hanem teljes értékű játék, az, ami 4K-ban fut. Igen, csak ami mondjuk egy adott hardware, mondjuk Full HD-ban neked 60-at köhög, az 4K-ban köhög 30-at. És azért az egyáltalán nem mindegy. Például VR-ben nézzük, mindenki azt mondja, hogy a VR-eknek kicsi a felbontása, mert ugye érdés mond, egy HTC Vive-nak, egy Oculus Rift-nek 4K a felbontása. Ugyan szemenként ez csak 2K-t jelent, tehát két Full HD-s megjelenítő, de az 4K. Igazából 4K felbontásnak mondják ezeket a szemüveget, és ugye ez a felbontás, ez kevés a VR-hez. Tehát jelenleg azt mondjuk, hogy igen, mindenki szeretne egy ilyen nagyobb felbontást. Most csináltunk számításokat arra, hogy mondjuk 2x4K-ban mennyi lenne renderelni egy játékot. Jelenleg az Aronox prototípusa ebben a felbontásban fut most 60 és 100 frame között. Tehát azt jelenti, hogy ennyit tudunk kitaposni belőle kvázi 4K-ba. Tehát egyszer 4K-ba. Ez 60 és 120 frame között ketyeg. Ha ezt 8K-ba kéne kinyomnunk magunkból, tehát szemenkénti 4K-ba. Akkor 30 környékén lenne, 36. És az VR-ben elégtelen. De, tehát egy játék, aminél ez a frame száma lényeges, annál ez nagyon nagy különbség. A másik az, hogy gondolj bele, hogy egy ilyen megjelenítőt mi az Isten fog kiszolgálni, mert elnézést. Tehát ez amit elértünk így, és egész jól van optimalizálva a játékunk, és más fejlesztő is körülbelül ezt tudja kihozni jelenleg ebből a technikából. Az 1080-as GTX videókártyáról beszélünk, egy i7-es felső kategóriás processzorról, és 64 giga RAM-ról ugyanabban abban a gépben. Nem egy szar dologról van szó, hanem arról, ami az ajánlott hardware konfiguráció egy ilyen fejlesztői hardware-nél, és az ajánlott konfiguráció egy ideális VR környezetben. Piszkosul nehéz lenne azt a teljesítményt eladni az embereknek olyan összegért, amit ki tudnának fizetni. Mert így is mennyibe kerül egy ilyen gép, amit felsoroltam? Csak a 1080 GTX olyan 200 körül van. Igen. Tehát ez csak a videókártya, és én még azért a hardware-nek vannak számos egyéb komponensei is. Tudom a Scorpio, tudom, látom a szemed, hogy Scorpio arcot vágtál, majd a Scorpio tudni, Scorpio, igen. Nagyon-nagyon nehéz azt mondani egy usernek, hogy tessék, fog tudni a VR headsetet 2x4K-t. Olyan felbontásra lesz, az agyadat eldobod. Egyébként akkor is van az a távolság, amitől már kicsinek tűnik a felbontás, ez a technikából következik. És tessék, itt van ez a cucc. De akkor légy szíves, vegyél 1,5-2 millió forintért hozzá egy pénzét, és azon tök jól fognak futni a játékaink. Tehát, és már megint ott tartunk, hogy akkor megint lehet, hogy kell egy ilyen részletesebb textúrapak, hogy ezt valóban igazolva érezze a user, és a legtöbb felhasználó azt se érzi, hogy egy 720p-s játék és 1080-as játék között mi a különbség. És ez nem lenézés, hanem egyszerűen ez egy statisztikai alapon látható probléma, hogy nem látják. Mindenki azt gondolja az Uncharted 4-ről, hogy ez egy tökéletesen kinéző játék. Az 30 frame-be fut Full HD-ban. Mit akarsz ezt hozzátenni? Tehát igen, óriási tévén kockás lesz. A 4K-ban annyit jelnék, hogy nem lesz kockás, és itt vége a különbségeknek. A HDR ugye annyit tesz hozzá, hogy szép dinamika tartományt kap, de az a játék büntetően jól néz ki ennélkül is, csak mondjuk úgy még egy fokkal szebbek a színek, de ha nem egymás mellett látod, akkor ezt is elég nehéz átélni. De biztos, amikor visszaraktad a régi tévédre, ami nem tudott ugye HD-t, akkor érezted ezt a HD-t, ugye olyan kopottas hatást kell. De eltelik egy hét, és már rohadtul csak arra fogsz emlékezni, hogy az jobb volt. De most, ha elmész egy áruházba, és ott megint látsz egy ilyen tévét, és megnézed, akkor hű, jól néz ki, de mire hazamérsz, már nem lesz hiányérzete. Igen, de ezek inkább árnyalatnyi különbségek innentől kezdve. Tehát ezek van. A játéknak valójában az értékéhez szerintem nem tesznek hozzá. Még az elhanyagolható különbséget pontosan, sem tenném hozzá. Pontosan erről van szó. Egyáltalán semmit nem tesz hozzá a játék az, hogy 4K-s. Tehát ugyanúgy a 60 frame hozzá tehet, különösen VR-ben, ahol ez alapkövetelmény, a PlayStation VR-nél ez borzasztó fontos, hogy ezt tartsa, ezt mindig megtartja, minden másnál fontosabban ezt valóban megtartja, ellentétben a PC-s VR-ekkel, amik nem mindig tudják ezt, de annál a dolognál azt mondani, ki se adja a játékot, amíg nem tartja meg a 60 frame-et. Tehát a frame szám sokkal fontosabb, mint bármi más. És persze itt is az van, hogyha ezt is próbálja úgy mérni a piac, hogy nem tud 60 frame-et, hogy mostani játék mekkora szar. Miért frame droppos volt az Uncharted? vagy rosszul nézett ki, vagy a mozgásoknál nagyon nagyok voltak az ugrások, vagy látott bárki olyan problémát az Uncharted 4-en, ami szóvá tehető annál a munkánál, mert én nem látok, mint fejlesztő. És a fejlesztők többsége így van vele, hogy ez tökéletes. Most, hogyha ezt a szintet vizsgáljuk, akkor ott hiányzott a plusz 30 film, de hogy hiányzott. Ha az Uncharted egy VR-es autóverseny lenne, akkor ott rohadtul hiányozna az a plusz 30 film. De ugyanakkor a Xboxon, vagy mondjuk egy Xboxos szívet is, igazából ott sem hiányzik a Forza Horizon-nek az utolsó részéből az a plusz 30 frame, mert 30 frame-mel olyan szépen fut konzolon, olyan ügyes iterációkat használ, hogy simán el lehetne adni 60 frame-es játéknak, hogyha nem mennének olyan oldalak, ahol lemérik, hogy nem annyi. Tehát így simán elhinnék az emberek, hogy ez annyi, mert tökéletesen folyamatosan szuperul mozog. Tehát vannak megoldások, aminél kell a 60 frame, és vannak megoldások, aminél még az sem kell. Na, akkor viszont, hogyha már egyre belementünk a technikai dolgokba, és a 4K oldalát kilőttük ennek a résznek, és szerintem ez önmagában sok embert provokálni fog. Nem baj, ha akkor a tévét vesz, mint a házfal, akkor kell neki a 4K, különben nem. Na, gyerekek, lehet hasznosítani a házfalakat. Viszont akkor térjünk rá a most március 3-án, azt hiszem 3-án érkező Nintendo Switch-re. Ez úgy néz ki, hogy aki lemaradt volna a dolgokról, az valószínűleg azt sem fogja tudni, hogy megjelentető közben ez a konzol. De arról van szó, hogy a Nintendo egy elég sajátos értelmezésben ugri generációt a Wii U-hoz képest. Igen. És kitalált egy olyan koncepciót a konzolra, ami igazából inkább tekinthető a Wii U tovább gondolására, mint egy paradigmaváltásnak, aminek kellett volna a Wii U után. Uh-huh. Azt találták ki, hogy egy tabletet építenek a kontrollerbe, azt elnevezik jobb és baloldali Joy-Con-nak, amit aztán be tudtak tenni egy hasadékkal ellátott központi konzolba, és onnantól kezdve tévénél vezhető a játék. Én igazából magát a filozófiát se értem, hogy ezt mi indokolta. Én láttam egy-két unboxingot, néztem egy-két tesztet. Te mit láttál például a Nintendo Switch-en, aztán elmondom, hogy mi az, ami engem kurvára zavar benne. Két dolgot látok benne. Az első dolog, hogy a Nintendo Switch-nek az a lánykori neve, hogy Nvidia Shield. Ez nagyon fontos kijelentés. Ezt majd később kifejtem. A másik dolog pedig, hogy a Nintendo azért csinál olyan konzolt, ami egyszerre hordozható és asztali, mert az asztali konzoljai rendre nagyon pici eladást produkálnak újabban. Jelesül, különösen az utolsó kiváló dolog, amit nem véletlenül cserélnek, mert az sok mindennek tekinthető, csak egy jó húzásnak éppen nem. Aki lemaradt volna, a Wii U-ról van szó. Igen, már a neve is borzasztó, de a kezelése még inkább az. Hát az egyedül olyan játék, amiben laggol a Mario a monitoros kontrollerről. Tehát amikor egy ilyen tűpontos irányítás lenne szükség, mert ugye ettől ezzel lett híres a Mario, akkor megnyomod, és akkor látod, hogy mennyit késik a kontroll. És nem annyit, amennyit egy Bluetooth-os vezeték nélküli kontrollerrel, hanem sokat. És ugye ezt azért többen észrevették, de más probléma is volt ezzel a koncepcióval. A mostani koncepciójuk pedig arra épít, hogy viszont a Nintendo hordozható kézi konzolban gyakorlatilag mára nem csak egy piacvezető, de gyakorlatilag a Sony visszalépése után ugye a Vitával már egyeduralkodó. És nagyon-nagyon-nagyon sok 3DS-t és 2DS-t ad el. És ugye az pattanhatott ki a fejükből, hogy akkor egyszerre cserélnék a kettőt, és egy nagyon ügyes marketing húzással azt mondták, hogy ez tulajdonképpen ez a konzol, ez egyszerre olyan, mint hogyha mondjuk lenne egy PlayStation asztali PlayStation, a PlayStation 4-ed, meg lenne egy Vitád, csak ugye ez egy hardware. És ugye ezzel megfogják a hordozható piacot, és ezzel a ügyes koncepcióval, hogy kiben rakosgatod ebbe a dokkolóba ezt a cuccot, ezzel megfogják az asztali konzol piacot is. Én megjósolom neked, hogy annak ellenére, hogy szerintem a Wii U piszkosul drága hardware, és hogyha... A Switch, nem? A Switch, igen, ja, bocsánat. A Switch piszkosul drága hardware, olyan szinten drága hardware, hogyha elkezded összeadogatni, hogyha csak azokat az alapfunkciókat akarod vele elérni, most a teljesítménytől teljesen függetlenül, amit akár az Xbox, akár a PlayStation az izomból csinál. Tehát például ilyenekre gondolok, hogy játék közben töltöm a kontrollert. Most ez úgy néz ki, hogy a Nintendo Switchhez adnak egy grip nevezetű ilyen bazalt darabot, amire rá tudod így fűzögetni két oldalról ezt a két kis hokiütőt. Ezt a Joy-Con-okat, ugye? Igen, hát nagyon jó neve van, igen, ezt a Joy-Con hokiütőt így ráhúzod. Most ebből lesz egy vállalhatatlan kinézetű és borzasztó rosszfogású szögletes kontroller, a közepén egy ilyen nagy műanyag téglával. Hú, azt én próbáltam kitalálni, hogy ez mi a szar, akkor ezek szerint az a töltője. De nem, pont ez a poén. Abban nincsen az ég adta egy világon semmi. Annak az a neve, hogy grip. De cserébe vásárolhatsz, körülbelül 15-16 ezer forintért, nehogy valaki belekössön 2000 forintra több vagy kevesebb, tehát vehetsz egy úgynevezett charging grip nevű kiegészítőt, amivel döbbenetes fejlesztés hajtott végre a Nintendo, az Nvidia is segített neki ebben, beletettek egy USB töltőt. Ugyanis ezeken a Joy-Conokon a töltőcsatlakozó az belül van. A Ami azt jelenti, hogy simán tudod tölteni, úgyhogy leveszed a gripről és rádobod, de akkor grippel nem bírod használni, mert egy sima USB van rajta. Viszont ha ráhúzod a charging gripre, akkor a charging gripen van egy USB toldó, hát egy ekkora kábelt hozzáfejleszthetek, döbbenetes. A japánok mindig nagyon tudtak, tehát ekkora kábelt csinálni a USB kategóriában hihetetlen, mekkora víve. Azt beleintegrálták hihetetlen brutális labor munkával ebbe a gripbe, és így előállították a high-tech charging gripet, amivel már elérhető az a funkció, ami 2017-ben egy előremutató irány, hogy kitálom, játék közben töltöd. Ez aztán kazasztán. Durva. És tehát ezek a fajta hülyeségek voltak jellemzőek az előző Nintendo hardware-re is. De ugyanakkor viszont klassz hordozható konzol. Tehát most bele lehet kötögetni abba, de ez a legnagyobb teljesítmény hordozható konzol, amit valaha csináltak. Nyilván hordozható konzolként jól működik. Itt pedig bejön az a dolog, hogy én tudom, hogy mi ez technikailag, mert korábban ugye az Nvidia, ő gyártotta a Switch-et, az Nvidia próbálta szkópolni a piacot már több éve egy Shield-re vezető hardware-rel. Ebből az első verzió még egy kontrollerbe épített kihajtható képernyőnek nézett ki, míg az utolsó változat az már egy tablet volt, egy külön kontrollerrel, nem is van is valami a dolog. Ebben szintén a legújabb Nvidia technológia volt, és ugye neki az volt a problémája, hogy keresett meg minket is, mint indie fejlesztőt, hogy csináljunk olyan indie játékot, és akkor valamennyi supportot tudna nekünk nyújtani, hát nem túl sokat, az Nvidia az annyira nem fejlesztő barát, de valamennyi supportot nyújtana abból az irányból, hogy speciális funkciók legyenek ebbe a dologba. Tehát, hogy abban a verzióban, ami a Shield-en fut, az valamennyivel jobb vagy rosszabb, hát inkább jobb legyen, mint a konkurens hardvereken futó egyéb dolog. Egyetlen dolgot csesztek el, de az piszkos úr, hogy ennek a Shield-nek egyáltalán semmilyen speciális olyan effektusa vagy funkció nem volt, amit így bele lehetett volna pluszba dolgozni, ami egy ilyen definitíven jellegzetes switch, bocsánat, nem switch, hanem shield funkció lett volna. És ezért azt kellett volna csinálnunk, hogyha erre vállalkozunk, hogy azt a funkciót kivágjuk a játékból, és csak ezen a hardware-en aktiváljuk, ami egy ilyen visszafelé fejlesztés, és ezt így nem nagyon vállalták a fejlesztők, és pár év alatt a Nintendo is bele... Nintendo megint, látod? Már annyira összekeveredett ez a két cég a fejemet, tehát pár év alatt az Nvidia is belátta ezt, hogy ebből így nem lesz eredmény, tehát egyszerűen nem tudott rá szoftvereket kihozni. És ugye a Nintendónak pedig ott volt az, hogy kellett egy váltó hardware, ami hordozható technológiára épül, ami erős videókártyával rendelkezik, nem nagyon akart a fejlesztésben nagyon investálni, ő mindig az innováció mellett volt, innen vannak ezek az ekkora méretű kontrollerek, meg a többi ilyen jópofaság, hogy összedugják, meg ennyien játszanak vele, meg szétszedik, és akkor ketten, ezek jópofa ötletek, de nem tudom, mennyire fognak a gyakorlatban működni, mindesetre ezek tényleg jók. És fogták és összeálltak az Nvidia-val, az Nvidia gyártja nekik a hardware-t, mögé teszi, a Shield mögé gyakorlatilag átcsomagolták Nintendónak, ugyanaz a technológia, rátették ezeket a feature-öket, amitől valóban elég Nintendós, és ugye a Nintendónak a szoftver kínálata meg a szoftverfejlesztő ereje mellé állt, ráadásul ugye nem véletlenül demozzák ugye NBA-vel meg FIFA-val, mert ugye az előző Nintendo mögül az EA az így szépen kiáltalált és azt mondta, hogy mi ez a szar. Tehát így ők azt mondták, hogy erre nem adjuk ki a következő FIFA-t meg NBA-t, és hát bármennyire is szerintem neked is megvan a véleményed erről, hogy minden évben hozzáfejlesztünk még két játékos, mert átigazolt a másik csapatba, és úristen, már meg rá kell textúrázni a mezét. A kurva, miért ment át a Juventusba? Hát most nézd meg, megint dolgoznunk kell. Tehát körülbelül ne haragudj, szerintem ennél sokkal nem nagyobb fejlesztés egy új FIFA. Most ezek a játékok, amik ennek ellenére brutálisan sikeresek a rajongók körében, mert ezek valóban jó játékok, csak ugye évente keveset változnak, és viszonylag nagy kasszát jelentenek a pénztárnál. Ezek most kikerülnek erre a hardware-re, és ha belegondolsz, azért az klassz dolog lesz, amikor mondjuk ilyen FIFA rajongók fogják és elvisznek egy switchet, otthonról leveszik a töltőről, lerakják az asztalra, kinyitják a lábát, elosszák a joyconokat igazságosan egymás között, és ott fognak fifázni kb. 25 percig, amíg lemerül az akkumulátor. Igen. Az a borzasztó, hogy erre most is képesek, és a legtöbb konzol erre a lehetőséget. Két kontrollerrel egy tévén meg tudod oldani. Nem látom igazából azt. Nem tudod kivinni a tévét a jó, valóban, hogyha ez a két FIFA rajongó, ez mondjuk nem bírja ki hazáig, és és autóval mennek, és nem a busszal, akkor megállnak tényleg a parkban, felcsapják a switchet, és nekiállnak vele játszani. Valóban ez a szegmens ez létezhet, nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ez a piac ez tömegeket szolgálja. Japánban nagyon sokan használnak hordozható konzolokat, nem véletlenül brutális eladásaik vannak a 3DS-nek, 2DS-nek. Nem a hordozható konzol koncepció az, amit nem értek, mert azt el tudom képzelni, hogy valaki meg tud neki játszani. De az, hogy valaki letámasztja a kijelzőt, és ketten nekiállnak a Joy-Con-nal szarakodni. Igen, ez ennek a továbbgondolása, így van. Tehát ez igazából egy jó kérdés, hogy ezt mennyire fogják. Így nagyon jó életstílus filmeket csináltak, amely nagyon szomorú képeket közvetítettek. Az egyedül élő 30-as pasi aki leül a monitorja elé, és senki nincs a lakásában, látszik, hogy jól keres, mert jól néz ki a lakás, elkezd játszani, hogy rohangál a kutyája, próbál vele kontaktálni, lesz a szarja a kutyát, túlja a játékot, amikor a kutya már eléggé beidegesedik, és ráugat kettőt, akkor ilyen nagy törődve így fogja föl, áll, kihúzza a vizébe, a hülye kutya már meg, kiveszi a cuccot, magával viszi, és vágás, azt mondja, ül a parkban, ilyen tök szép naplemente, tök szép park, így ül a padnak a tetején, és ugyanúgy tök egyedül játszik, a kutya meg a rohangál, és azt csinál, amit akar. Ez, tehát maga a hordozható konzol koncepciójában valószínűleg a Nintendo nyerni fog. Viszont ugye ez nem csak egy hordozható konzol, és emiatt az ára is magas. Szerintem el fog vérezni asztali konzolként. Szerintem hordozhatóként is, mert a nagy probléma vele az, hogy onnantól kezdve leakasztod, legfeljebb 6 órát bír egy töltéssel. Hát ilyen bijúdal bír kb. 6 órát, ez Zeldával körülbelül bír 2,5 felett. Egy ekkora hordozható konzolról beszélünk, és ezért a hordozhatóságnak egy elég komoly kitétele az, hogy ezt a valamit valahová is lehessen rakni. Ne kelljen okvetlenül, miért a külön táskát cipelni magadra. Kínálják, ekkora fableteket használnak, tehát ők nagyon szeretik. Az se teljesen normális, de nem véletlenül, hogy itt a 3DS, meg a DS, a sima, azok ilyen ekkora kis cuccok voltak, amiket ha akartál összecsuktál, és akkor is hülyén nézett a mellénzsebben, mert ekkora csöcsöd volt az egyik oldalon. De ezt kizártnak tartom, hogy erre lehet egyébként, hogy Japánban lesznek külön zakógyártó cégek, akik fognak Nintendo Switch méretű belső zsebben ellátott zakokat gyártani a jövőben. Hordoltás. Külön merevítővel, meg ilyen kis boldalt eskerül. Én a filmben nem nagyon látszik, hogy az ekkora cuccot az hogy viszi ki, úgyhogy nem fogja össze a lakáskulcssal, nem karcolja össze, meg nem dobja be a szatyrába, meg hasonló. Tehát így próbálnád ezt tényleg elrakni, úgyhogy ne sérüljön meg, azért valószínűleg az egy eléggé bűvésztrük, de majd már most árulnak hozzá kijelzővédőfóliát, mert minden szar van hozzá, biztos van rajta kis hortasi, meg egyéb dolog. Azért nincsen baj, mert igazából a telefonhoz is árulnak, tehát igazából a mobilhoz, hogy ilyen adnak, az nem probléma. Ami itt nagyobb érdekesség az, hogy tényleg a grafikai számítás igényesebb játékoknál mondanak 3 óra üzemidőt. És az a döbbenet, hogy ugye a Nintendo meghatározta annak idején, hogy valójában amikor az első Game Boy-t csinálták, akkor ők azért választották a akkor már létező színes LCD helyett azt a bizonyos zöldet, ami ilyen ikonikussá vált hogy az első Game Boy-nál, mert kevesebbet fogyasztott, és ugye ők meghatározták, hogy nem baj, hogyha mondjuk 4-6 órát bír egy videójáték alsó hangon, töltés nélkül. Jó, mondjuk persze az ceruzálemekről bírt, tehát elég kellemetlen volt 4-6 óránként így is kivágni, de mondjuk egy Tetris az ilyen 10 órát simán ment azon a konzolon, és utána merült ki az elem. Most pedig ugye arról beszélünk, hogy akkor hú, valamelyik játék már kibírja 3 órán keresztül. Ez valóban elég necces, de meg ugye ebből nem tudom, kivehető az akkumulátor? Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát nem nagyon mutogatták, igen. Tehát megint az volt, hogy szerizbe fognak akkumulátort cserélni. Hát igazából mostanában nincsenek még kint Nintendo Switch-ek hivatalosan. Az a pár, amit már unboxingoltak és próbálgattak, az utólag kiderült, hogy nem kiadták, hanem valaki ellopta a gyártósorba. Most volt egy hivatalos Nintendo unboxing tegnap. Igen, le vagyok maradva. Igen, hát nem volt semmivel se másabb, mint az ellopott Nintendo Switch-en. Gondoltam. Hát, ugyanazt kicsomagolták hivatalosan. A hivatalos kicsomagolást nézzetek, ne! Kalóz kicsomagolást sosem nézzetek, az nem ugyanolyan, mint a hivatalos kicsomagolás. Annak teljesen más hangulata van, szaga van. Igen, meg gondolj bele, mennyivel rúgabb ez a dolog, hogy leveszed a kamionról, elszaladt sötét sikátorba, kicsomagolt számizdát módon a zseblámpával, nézzétek még a dobozban, de kurva jó. Tehát nem ilyen volt egyébként egészen hivatalos, mint az, de nem érdekes. A lényeg az, hogy szerintem hordozhatóként, mivel a japánok imádják a hordozható konzolokat, és ami Nintendo címke van és hordozható, azt megveszik, én úgy gondolom, hogy ez működni fog. Lehet, hogy nem fogják sokan így használni, hogy szétszedik ezeket a miniatűr kontrollereket, mert nekem ezek a kontrollerek eleve nagyon picik, tehát ehhez a részhez ez nem alkalmas, nekem röhelyesen néznek ki, és látszik rajtuk, hogy persze beleraktak minden szenzort, amit most egy mobiltelefonból ki lehet kaparni a kínai piacon, de igazából ettől függetlenül nekem ez egy vicc, hogy egy ekkora kontrollerrel kéne játszanom. Tehát most egy ekkora kézzel. És ráadásul ugye a célközönség az nem feltétlenül a 8 éves gyerekek, ki volt az ázsiai embereknek ekkora keze van, én azt értem, de nekem ez megint nagyon-nagyon-nagyon pici. Én nem itt látom a legnagyobb problémát, mert ehhez további 18 vagy 20 ezerért megint vehetsz egy Pro Controllert. Viszont a Nintendo ezzel már valószínűleg azzal a konzol életciklust gyúr, amit egyébként a Sony meg a Microsoft most készül felfedezni. Tehát ez a 3 évente cserélgetjük a konzolat, hogyha egy ilyen 3 éves ciklust akarnak kiszolgálni a jövőben, akkor az ilyen Switch-ekkel ezek tök jól el lesznek. Igen, de a Switch már most, amikor kijön gyengébb, mint a PlayStation 4, ami éppen most cserélődött Pro-ra. De ez sosem zavarta a Nintendo-t, hát a Wii már önmagában. Hát csak az eladásaiban azért zavarhatta volna, mert a usereket eléggé zavarta ez a teljesítmény hiány. Tehát így van, tehát az a gond, hogy az előző Nintendo is gyenge volt, az előtte levő Nintendo is gyenge volt a konkurensekhez képest, ez a Nintendo is gyenge a konkurensekhez képest. Mert egyszerűen pont ebből a konstrukciókból eredően meg se lehet úgy oldani, hogy ne legyen az. És én pont itt látom a nagy problémát, hogy a Nintendo Switch egyébként nem csak hogy nem lesz erősebb, hogy hasonlóan erős, mint a mostani konzolok, hanem ennek azért a játék ellátása is egy komoly problémát fog jelenteni. Hát. Tehát az például, hogy a Skyrim-mel demozták a... Aminek semmi köze nincs a konzolhoz is. Ami azért érdekes, mert hogy a Skyrim-nak a hivatalos oldalán elvileg nincsen feltüntetve, hogy ki fogják adni Nintendo Switch-re. Hát valószínűleg megbeszélték velük, hogy van ilyen terv, és akkor oda rátették, hogy lássák, hogy hardcore game is lesz rajta. Mert ugye mindenki egy tabletnek látja ezt, mert ennek néz ki. És azért mutatni akarták, hogy ezen komoly játék is el tud futni. És ugye a Skyrim az már egy jó pár éves játék, valamilyen szinten kis csonkításokkal azért lehetne portolni erre a hardware-re. Ugye itt a háttértárolónak a szűkössége, meg az a tény a probléma, hogy ugye azt a játékot most HD-sítették ugye az új konzolokra, de az még futott ilyen 360-on, meg ugye emléksz, jól emlékszem, az még a 360-as érában jött ki a Skyrim, ami azt jelenti, hogy azért ott az Xbox 360 egy ilyen 1 teraflop körüli hardware, most a Nintendo Switch is kb. Annyi. Tehát, hogyha nem nézzük a mostani felhúzott grafikás verziót, ami valóban használja ezt a mostani generációt, ha 4,6 teraflopos teljesítményt a PlayStation Pro-nál, csak hogy megint beleszólnél, azt nem is, de az előző PlayStation-nek a teljesítményét azt kihasználja. Ami azt jelenti, hogy csak eleve rondább Skyrim tud kijönni a Nintendo Switch-re. És onnantól fogva, hogy azt kiraktad egy tévére, az már egy értékcsökkent dolog lesz. És ugye, mint ahogy így lezongoráztuk, hogy ez a 4K annyira nem fontos, de mégis az ilyen számhúszároknak fontos lehet, és a Nintendo nem tud még közeljövőben sem, semmikor sem, soha és egyáltalán semmilyen módon nem tud 4K-t. Ami szerintem nem annyira nagy probléma, de a userek között, aki valóban a 4K-ra fut rá, annak probléma lesz. Nem tartom valószínűleg, hogy a Nintendónak a célközönsége egyébként pont ott kéne keresni azokat, akik a 4K-t reklamálják. Hát figyelj, mint ahogyan nem tartom valószínűleg, hogy az, aki mondjuk eddig PlayStation meg Xbox vásárló volt, az most hirtelen Nintendo terméket vegyen. Jó, persze erre mondjuk pont két generációban korábban rá tudott cáfolni a Nintendo, de ott volt egy nagyon-nagyon eltérő videójáték konzol a kezükben, ugye a Wii. Igen. De most ez nagyon nem látszik. Én legalábbis nem látom, nem tudom igazából, lehet, hogy később ki fog derülni, hogy a Nintendo Switch az tényleg kihozott valami nagyon durvát, de egyelőre ezt nem látom. Arról nem is beszélve, hogy van valami, amiben viszont tényleg egyedi a Nintendo Switch, bár erre annyira nem lehetnek büszkék, hogy ilyen gyenge line-uppal Nintendo konzol még nem indult el. Igen, Zelda és még Zelda. Van még Zeldánk, van még valami más? Igen, a Zeldát még nem említettem. Most ezt csak és egyébként tudom, mennyibe kerül a Zelda önmagában? A piacon? Én dög azt hittem, hogy a Nintendo azért be fogja lőni magát valami olyasmi területre, hogy megint az olcsóval fognak valahogy menni. Nem olcsó, drága. Drága. Igen. Tehát teljes áru 20 000 forintos játék lesz a Zelda Breath of the Wild. És így néztem, hogy azért, hogyha egymás mellé tesszük mondjuk például mondjuk a Resident Evil-t, ami szintén mondjuk egy 20 000 forintos játék a piacon, akkor az elég van konter, és mondjuk mellé tesszük a Zeldát, és nem arról beszélünk, hogy a Zelda egy rossz játék lenne, de azért azt lássuk már, hogy ezek nem 20 000 forintos játék. Az a baj, hogy igazából, mivel annyival kisebb teljesítmény a hardware, ez körülbelül olyan, hogy egy X360-as játékot vetsz össze mondjuk egy mostani generációs játékkal. Tehát egy 7. generációs játék és egy 8. generációs játék közötti különbségről beszélünk ebben az esetben, amit mondtál. Uh-huh. Tehát a Zelda az kb. Olyan, mint a 360-ra jelent volna meg. Persze tudom csúnya dolog olyat állítani, hogy Xboxra az Zelda, és nehogy ezt így vegyétek le. Csak a teljesítmény az körülbelül ehhez hasonlít. És az a gond, hogy ez mondom, addig nem gond, amíg hordozható, mert akkor piszkos erős hordozható konzol, de hogy tévére rakod, de ez a koncepció ott már szerintem azért nyöszörögni fog. Rossz. Tehát nem jó. Tehát nem jó. Igen, tehát ez egy nagyon nagy igazság. Mert ők haza, már elmondtam a lényeget, rossz, nem jó. Igen, tehát ez egy ilyen dolog, ez szerintem nem jó. Tehát az, hogy van-e metszet a közönségben, nem tudom. Én amikor leszóltak annak idején, hogy Sony fanboy vagyok, akkor a következő generációban először X360-at vettem. Aztán amikor Microsoft fanboy lettem, akkor utána a PlayStation 4-jel folytattam a dolgot, mert egyszerűen mindig a szimpatikusabb, nagyobb teljesítményű hardware-t vettem. Érik a Scorpio. Igen, amin nagyon rossz volt. Amin azok a játékok voltak, amit szeretnék, mert én igenis játékhoz választok játékkonzolt, ami azt jelenti, hogy van egy játék, ami valami elérhető, mondjuk az arra készült, akkor én igenis azt a hardware-t meg fogom hozzá venni, mert azon élvezhető legjobban. A portok azok ritkán sülnek el, úgyhogy azok jobbak, mint az eredeti. És most megint az van, hogy nézem ezt a Nintendo Switch-es line-upot, és akkor van Zelda, meg van még a Zelda is, említettem, Zelda is van, és van ezen kívül Zelda. Van Zelda, tudod, ilyenkor vágás 2,5 múlva, és van a Zelda, és van újra a Zelda. Tehát igazából egy vicc, az a Mario, amit demoznak, az pedig vizuálisan olyan szinten szét van esve, hogy az egyszerűen ijesztő. Egyik szeretem a Mario, de most még rossz is. Tehát ránézésre borzasztó. Tudom, hogy több világ van benne, de amikor közel emberi arányú figurák mellett szaladgál Mario, az akkora fejével, ami egy csecsemőnek nincs, és a rajzfilmes stilizáltságával is elszalad egy ilyen sötétbőrű nő mellett, akinek ilyen klasszul megcsinált alakja, meg ringó csípője van, akkor így nézem azt, hogy mi van basszus egy kesztyűbe, belekeveredett a valós világban, mi ez izé, Space Jam, az egyik az rajzfilm. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsán néz ki, és persze vannak világok, ahol jobban működik ez a hatás, valahol rosszabbul, de Nintendo játéknál mióta vannak ilyen művészeti különbségek a különböző pályák között, ami minőségben, kinézetben és mindenhogy eltérő dolgot demoz. Persze csak egy videót láttam róla, tehát nem próbáltam ki, a véleményem nyilván nem megalapozott, de a vizualitása, ha ez marad, ami most a bemutatón, akkor az elég nagy minőségbeli visszaesés. Az előző Mariók is rohadt gicsesek voltak, de egységesek voltak. A játéknak nagyon fontos, hogy művészetileg minden része egységes legyen. Mert különben érzel, nem tudja az átlag user, mi baja van, csak az, hogy valami nem stimmel. Érzel egy nyugtalanító érzést, hogy ez az kiesik belőle, olyan szétesik az egész játék, nincs együtt. És más nem tudsz, csak ugye a művészeti vezetés az nem jó ilyen esetben. És ez nagyon furcsa egy Mario játéknál, hogy már mennyi ideje csinálják, tehát már belejöhettek volna a dologba. És pont most esik szét a művészeti része ennek ennyire. Nekem ez nem olyan, mint a nem japánok csinálták volna azt az új Mariót. Ezzel kapcsolatban gondolkodtam el, egyébként a Guerrilla Games volt ilyen, akit amikor kiadták a nem Killzone-ot, mi az a másik? A Killzone, igen. A Shadow Fall-t, akkor volt az, amikor én azt mondtam, hogy nekik most nagyon-nagyon jót tenne, hogyha valami totál másra kezdenének el foglalkozni. Mert a kihazon játékok egyre rosszabbak lettek. Így van. És láss csodát, nekiálltak ennek a Horizon Zero Dawn-nak, ami úgy néz ki egyébként, hogy egy tök jó játék lesz. Igen. Már az. És hogyha viszont tényleg bele tud fásolni egy Guerrilla Games 4 játék után mondjuk a kihazonban, most a számazatlanokat számítok, és nem vettem ide, akkor mi történhet a Mario csapatnál? Hát igen, oké, hát én tudod, hogy nem nagyon szeretem a Mario, de nem azért, mert nem jó. Tehát mint platformjátéknak a mechanikáját, meg az egész dolgot a legtökéletesebbnek tartom a saját kategóriájában, csak egyszerűen nekem ez a debil japán világ, ez ilyen kicsit olyan pervers, seglecsapdosós dolog. Tehát ez a rohangál a bajuszos YMCA-ből kipattant olasz vízvezetékszerelő, ez a ho-ho-ho típusú figura, és akkor lugdossa a teknősöket, eleve állatvédőként ez nekem gáz, de most így a Nintendo-sok azok így annyi kommentet fognak írni, hogy tele lesz az egész oldal. És ugye lugdossa a teknősöket, meg gombákra vadászik, tehát ez nekem ilyen egy begombázott olasz vízvezetékszerelő, aki teknősöket rugdos, tehát nekem így itt vége van a dolognak, és akkor van ez a szerencsétlen kis hercegnő a ribanc, akit mindig elrabol valaki, és ezt vissza kell lopni. Hát ennyi idő után már a feleségemet sem hoznám vissza, tehát annyi rész volt már, hogy már így, jó, akkor vigyétek, ennyire kapott, kerítek egy másikat, tehát így. Most kicsit visszakanyarodva Nintendo Switch-nek egyébként a piaci jelenlétére és lehetőségeire, hogy azért láttunk már arra példát, amikor egy mezőnybe egy lényegesen gyengébb terméket hoznak ki, ugyanazon az áron, vagy még drágábban. De azon kezdtem meg gondolkodni, hogy a Wii U-nak a tapasztalatai alapján értem, hogy indokolt volt a váltás, de nem látom, mi indokolta a Switch-et. Tehát beszéltem most arról, hogy csinálnak a hordozható platformból, igen, meg a otthoni platformból egyet, ilyen kettő az egyben megoldással. Viszont ez indokolható szerinted azzal, hogy ennyibe kerül maga a termék a végén? Tehát amit látunk, ez a technológia, ez van annyira bonyolult, komplikált, vagy a gyártása annyira körülményes, hogy végül lényegesen drágábban kell kiadni, mint mondjuk egy PlayStation 4 Pro. Ja, egyébként egy apróság, hogy a kontroller, amit, hogy akartok hozzá egy kontrollert, az külön tartozékként kell megvásárolni. Igen, elég rendes ára van. De tényleg valami 20 000 forint, ami igen, nagyon súlyos. Kurva drága, tehát drágább, mint egy rendes kontroller, igen, ami igen, működik. Igen. Jó, hát Pro kontrollernek hívják, de nem tűnik nagyon elitnek vagy Pro-nak. Tehát a Microsoft Elite kontrollerhez képest, érted, a Xbox Elite kontrollerhez képest, tehát egy gyerekjátéknak. Pro jelzővel jó dolgokat nem szoktak kiadni. Igen. Megint. Nem bírtam kiadni. Nem a Sony fanboyokat akarom ezzel lekézni, csak ez egy ilyen kis belsős poén mindig. Nem, egyébként elég sokat változtattak a Pro-nak a kontrollerén. Nem, te nem tudod, mert neked már csak Pro-d van. Hát gazdag gyerekek csak Pro-t vesznek most. Jó, oké. Hát a lényeg az, hogy eléggé sokat javítottak rajta, tehát ezért nem érje el az Xbox kontrollernek az építési minőségét, valóban így van. Cserébe viszont teljesen újra felhasználható anyagokban, ez egy környezetvédő kontroller, azért recseg ropog, mint a szám. Tehát nyugodtan bedobhatom a Dunába, nem kell, hogy szívfájdalmam legyen utána elmondani. Így van, persze, ha minden héten meg akarod venni, akkor ezt csináld minden héten. Oké. Visszakanyarod, semmi nem indokolja annak a hardvernek az árát. Viszont az, hogy ilyen típusú hardvert hoznak ki a Nintendo oldaláról, szerintem bőven indokolja az, hogy egyetlen piacon tudnak ők jelenleg labdába rúgni, ez a hordozható konzolok, és úgy döntöttek, hogy mivel elvesztették a nappali élet folyóküzdelmet, most csinálnak egy olyan hordozhatót, amiben ők a piacvezetők, amit viszont plusz funkcióként tudsz használni a nappaliba, is, mint teljes értékű konzolt. Legalábbis így próbálják meg eladni, és ezért ültették le a marketingesek a pluszállat, mert ők azt magyarázzák, hogy ez két konzol. De én azt nem értem, hogy mi a francia kellett nekik belemenni az otthoni konzol témájába. Miért nem mondták azt, hogy oké, ez egy teljesen elvesztett hitfőállás, akkor csinálunk egy rohadt jó Nvidia Shield alapú hordozható konzolt, és valami adapterrel, vagy valami HDMI kimenettel rá tudod lőni a tévére, aztán szevasz. Zarika, majdnem erről van szó. Nem erről van szó, mert próbálnak egy otthoni állást is jó, csinálni, és persze, ez a kettő felületnek megfelelésnek a végeredménye látom, a Switch. Látod, mivel a badokkolóban? Tehát gyakorlatilag pár csatlakozó, meg egy ilyen kihajtató kábel elvezető, és így game over. Igen. Tehát az gyakorlatilag az nem sokkal több, mint egy kábel. Tehát körülbelül arról van szó, hogy azért van ez a dokkoló, hogy kényelmesebben le lehessen rakni az asztalra, és ne olyan ciki legyen, hogy rákötsz egy HDMI kábelt a seggére, és kiraktad a tévére. És ez itt ugye áramot kap a konzol, tehát nem az akkumulátort fogja használni. Ennyi a különbség. Tehát mint hogyha fognál egy külső tápcsatlakozót, meg fognál egy HDMI kábelt. Ez ennél nem sokkal több. Tehát maradjunk annyiban, hogy ez körülbelül ez. Igazából csak arról van szó, hogy akartak adni egy plusz funkciót ennek az egésznek, ennyi indokolja. És ezzel a hülye dobozzal, amiben gyakorlatilag nincsen semmi, amiben beledugod felülről ezt a valamit, ezzel azt akarja mutatni, hogy ez egy otthoni hardware. És miért akarja ezt a Nintendo? Mert mi volt a legelső otthoni Nintendo hardware, ami brutális világsiker lett? Egy asztali konzol. És innentől fogva neki kénytelen ebben az identitásban ő megmaradni. De érdekes módon már csak második funkciója ennek a dolognak az asztali konzol, és egyébként ez az a szerep, amit szerintem sokkal rosszabbul fog betölteni. Az a fura ebben az egészben, hogy ezt a fajta beszélgetést, amit most itt lefolytatunk, ez azért indokolt, mert maga a Nintendo Switchnek a filozófiája egyébként eléggé zavaros. Otthoni konzol, hordozható konzol, is mi az a központi dokkoló, meg stb. És ennél sokkal-sokkal egyszerűbb dolgoknál is egyébként el szoktak vérezni userek. Tehát nem egyértelmű, mire való az a hardware, hogy miért ilyen az a cucc, akkor zavarban lesznek, és nem biztos, hogy azt fogják mondani, hogy az kell neki, kiváltképpen, hogyha drágább, mint a többi választás. Engem az zavar a Nintendo Switch-ben egyébként, hogy nem látom azt a piacot, amit egyébként ő le akar fedni. Hát a hordozható konzolok irányából akarja visszatámadni a nappalit, és nem azt akarja, hogy egy hordozható konzolt akar az asztali konzolja mellé. Egy hardware-t akar gyártani, a réginél nem kisebb teljesítményű gyárt, mert nagyobb teljesítmény annál valamennyivel, mert az nagyon mellélövés volt, és igazából egy viszonylag jó hardware, viszonylag könnyen programozható, ugye az Nvidia-nak a cuccai azok elég könnyen, hagyományosan elég jó fejlesztői készletekkel rendelkeznek. Nincs velük különösebben nagy probléma, csak akkor, hogyha mondjuk PC-n kell őket használni, úgyhogy közben van egy másik gyártó is, amit töltetlenül AMD-nek hívnak, akkor van probléma. Nvidia Gameworks, ugye minden fejlesztőnek a kedvenc mumusa jelenleg. Kb. Ez a szoftvercsomag tehető felelőssé az összes konzolról portolt, PC-re portolt játéknak a kudarcáért, tehát kb. A Batman Arkham utolsó részének is ez az oka, meg még egy csomó más játéknak a portolásának is ez az oka. De ha egy fix hardware-en csak kizárólag Nvidia-ra kell dolgozni, akkor azért ez egy jó kis környezetet teremt, tehát ez egy rendes, korrekt fejlesztői környezet, és úgy gondolom, hogy elég jó szoftvereket fognak erre fejleszteni. Az, hogy az első játék, az Zelda még néha kicsit frame dropos, meg egyéb problémák vannak vele, hát Istenem, ez az első fecske, tudod, ez nem feltétlenül... Hát azért ez nem egy sima első fecske, tehát a Nintendo egyik legerősebb rendjéről így beszélünk. Van, ezért hozták ki a Switch-el együtt, de látszik az, hogy még nem ártott volna neki egy pár hónap fejlesztés, amíg ezt kicsiszolják, és minden egyes tartjátékban tudotta is, hogy sokkal több a hiba, mint a későbbi játékokban. Az, hogy ezt hogy fogják patchelni arra a memóriakártyára, ami belső memóriája van a konzolnak, meg az a kommunikáció, hogy lehet bővíteni külön memóriakártyákkal akár mennyi 2 teráig. Igen, sőt, kell is, mert mint utólag kiderült, ugye a Zeldát, ha letöltve akarod megvenni, nem fér el. És nézd, mennyibe kerül egy 1 terás kártya ahhoz a szarhoz? Kurva drága. Így van. Tehát, hogyha most ott tartunk, hogyha fogod csak azt a funkciót, és szerintem ez az, ami miatt nem csak a teljesítmény, hanem ez a másik dolog, amit otthoni konzolként szerintem rohadtul el fog érezni, hogy fogod a Nintendo Switch-et, megveszed, veszel hozzá egy olyan charging gripet, amivel fel lehet tölteni menet közben, tehát próbálom összerakni azt a készletet, amivel igazából körülbelül azt tudja, mint mondjuk egy PlayStation vagy egy Xbox, és mondjuk emellett még veszel hozzá mondjuk egy 1 terás kártyát, akkor többe vagy, mint ha vettél volna egy PlayStation Pro-t. És ne felejtsük el, hogy az online szolgáltatás is fizetős lesz, tehát az első időszakban ugye ingyen lesz, de aztán novembertől vagy októbertől valahogy. Igen, ilyesmi. Mindenképpen drágább, mint egy PlayStation Pro. Ami nagyon súlyos, mert a PlayStation Pro az reggelire megeszi teljesítményben ezt a konzolt. Lehet, hogy nem lehet hordozni, mert elég rövid kábelt adnak hozzá, és elindulok a faltól, meg visszam a hátamon a tévémet, akkor alapvetően elég hamar elfogy a kábel, tehát a kertbe csak hosszabbítóval tudom kidolgozni ezt a szerkezetet. is, ha elered az eső, akkor nem tudom berakni a táskába, tehát én értem a különbséget, viszont az nagyon béna kommunikáció, hogy ez olyan, mint hogyha vennék ahhoz még egy PlayStation Vitát, mert nem olyan, mert az két hardware, amiből az egyik az 4,6 teraflop, a másik meg körülbelül, mit tudom én, 500 giga flop, tehát kicsit kevesebb, mint mondjuk a fele annyi körülbelül, mint a Switch, de tehát semmilyen módon nem jó ez az analógia. Akárhogyan nézzük, nem jó az analógia. Ami azt jelenti, hogy ez egy rohadt drága asztali konzol, és egy szintén eléggé drága hordozható konzol. És arra bazilírozik a Nintendo, hogy el fogja tudni adni, azért mert a hordozható piacon valóban sok konzolt ad el. Szerintem ennyi van mögötte. Ennél tovább gondolva én nem gondolom, hogy ez van.